กุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาสุขายเวดนายสัมปยุตตาธรรมาดุขขายเวดนายสัมปยุตตาธรรมาอดุขมสุขายเวดนายสัมปยุตตาธรรมาวิบากธรรมาวิบากธรรมาธรรมาเนววิบากนวิบากธรรมาธรรมมาอุบาดินุบาดานิยาธรรมาอนุบาดินุบาดานิยาธรรมาอนุบาดินนานุบาดานิยาธรรมาสังกิลิทสังกิเลสิกาธรรมาอสังกิลิทสังกิเลสิกาธรรมาอสังกิลิทาสังกิเลสิกาธรรมาสวิตักกสวิจาราธรรมาอวิตักกวิจารมัตตาธรรมาอวิตักกาวิจาราธรรมาปิติสหกตาธรรมาสุขสหกตาธรรมาอุเบกขาสหกตาธรรมาดัสเนนะบหาตัปปาธรรมาภาวนายะบหาตัปปาธรรมาเนวดัสเนนะนะภาวนายะบหาตัปปาธรรมาดัสเนนะบหาตัปปะเหตุกาธรรมาภาวนายะบหาตัปปะเหตุกาธรรมาเนวดัสเนนะนภาวนายะบหาตัปปะเหตุกาธรรมาอาจยกามิโนธรรมาอัปปัจจยกามิโนธรรมาเนวาจยกามิโนนาปัจจยกามิโนธรรมาสิกขาธรรมาอาสิกขาธรรมาเนวสิกขานาสิกขาธรรมาเนวสิกขานาสิกขาธรรมาบริตตาธรรมามหัตตาธรรมาอัปปมานาธรรมาบริตตารัมมานาธรรมามหัตตารัมมานาธรรมาอัปปมานารัมมานาธรรมาหีนาธรรมามัจจิมาธรรมาบณีตาธรรมามิจจตนิยตาธรรมาสัมมาตนิยตาธรรมาอนิยตาธรรมามักกะรัมมานาธรรมามักกะเหตุกาธรรมามักกะทิบติโนธรรมาอุปันนาธรรมาอนุปันนาธรรมาอุปาทิโนธรรมาอติตาธรรมาอนาคตาธรรมาปัจจุบันาธรรมาอติตารัมมานาธรรมาอนาคตารัมมานาธรรมาปัจจุบันนารัมมานาธรรมาอจัตตาธรรมาบหิทาธรรมาอจัตตบหิทาธรรมาอจัตตารัมมานาธรรมาบหิทารัมมานาธรรมาอจัตตบหิทารัมมานาธรรมาสนิดาสนสัพปติกาธรรมาอนิดาสนสัพปติกาธรรมาอนิดาสนปติกาธรรมาบาวิสติติกมาติกาธรรมาสังกะเนปะกะระณังนามาสามัตตัง